50 languages. 62. Küsimuste esitamine 1. Õppima. Kas õpilased õpivad palju? Ei, nad õpivad vähe. Küsima. Küsite te tihti õpetajalt? Ei, ma ei küsi talt tihti. Vastama. Vastake palun. Ma vastan. Töötama. Töötab ta praegu. Jah, ta töötab praegu. Tulema. Tulete te. Jah, me tuleme kohe. Elama. Elate te Berliinis? Elate te Berliinis? Jah, ma elan Berliinis. Jah, ma elan Berliinis.